ले मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धौता गिरह पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक् कारम वरुरुचिम् भाष्यकारम पतंजलिम् पाणिनि सूत्रकारम च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ चल रहा था वो नायक की सिद्धि, नायक का अर्थ है ले जाने वाला, निय प्रापने, तापन अर्थ में निय धातु है जिसका अर्थ है ले जाना पहुंचाना इत्यादि। और निय धातु ये भुआदिगण की है, धातु अनुदात्त है, अनित है और उभयपदी है। और उभयपदी इसलिए है क्योंकि य इत है जो कि आगे बताया जाएगा। स्वरित इत कर्त विपाय क्रिया फल इत्यादि जो है उसके माध्यम से, तो ये उभयपदी धातु है। आत्मने पद में भी चलता है, प्रश्ने पद में भी चलता है। और निय की धातु संज्ञा है भुवादेव धातु भाषे, धातु संज्ञा होने से धातु हो धातु धारण इस सूत्र से धात्वादेव शास धात्वादेह की अनुवृत्ति आ रही है। इसका अर्थ है कि धात्वादेह नकार से स्थाने न आदेश भवती, नकार आदेश भवती, तो धातु का आदि अवयव जो ण है उसको न हो गया तो नी हो गया है। और हलंत्यम से य की संज्ञा हुई है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात, और इस संज्ञा होने से तस लोप से लोप हो गया है, लोप क्या है अदर्शनम लोप, तो नी बच गया। अब नी की पुनः धातु संज्ञा धातु के अधिकार में जो भी कार्य करना होता है, इसलिए तो भुवादेव धातु से धातु संज्ञा किया। धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला और धातु के अधिकार में फिर धातु जो तीसरा अध्याय प्रथम पाद का जो 91 सूत्र है उसके अधिकार में नूल त्रिचौ, ये नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं धातु मात्र से, तो धातु परौ नूल त्रिचौ प्रत्यय भवतः, धातु से परे नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर नायक की सिद्धि करनी है इसलिए नूल प्रत्यय हुआ। तो ये नूल और त्रिच प्रत्यय जो है ये इसका क्या अर्थ है, किस अर्थ में होते हैं, क्योंकि भाग में जैसे भज का भी अपना अर्थ है और घई का भी अर्थ था, भाव अर्थ था, धातु अर्थ था, ऐसे ही यहाँ पर नूल जो प्रत्यय है, नूल का क्या अर्थ है? तो नूल का अर्थ है कर्ता, कर्तरी कृत। किस अर्थ में नूल प्रत्यय हुआ? तो कर्तार्थ में हुआ, कर्तरीकृत। कर्तरीकृत का अर्थ हुआ कि धातो हो परह कृत प्रत्यय कर्तरी अर्थे भवति। धातु से परे कृत प्रत्यय कर्तार्थ में होता है, तो यहाँ पर नी से परे नूल है ये कर्तार्थ में। तो कृत क्या है? तो कृदतिं कि तस्मिन् धातु अधिकारे धातोः परः तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत भवति। धातु के अधिकार में धातु से परे तिङ् भिन्न प्रत्यय कृत होता है। तो ये तिङ् भिन्न, तिङ् क्या है? हमने बताया था कि तिप्तसि सिप्तस्थ मिबस्मस ताताम झ थासा थाम झ मिडवहि महि, कि धातोः परस्य लस्य स्थाने तिवादयः आदेशः भवन्ति, तो आदेश होते हैं। तो ये तिप्तस जी जो है पठति पठत पठन्ति इत्यादि ये रूप बनता है, आख्यात का जो रूप बनता है। तो ये जो 18 प्रत्यय है इससे भिन्न जो प्रत्यय है इस धातु के अधिकार में उसका नाम है कृत। तो नूल प्रत्यय कृत है और ये कर्तार्थ में हुआ है। अब कर्ता क्या है? तो स्वतंत्र कर्ता, ये हमने कल बताया था। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र माने प्रधान, प्रधान का नाम कर्ता है। क्या जी? ऊपर से कार्के की निवृत्ति आ रही है और कार्के का अर्थ है कि क्रियाया जनकत्वम कारकत्वम, क्रियाया जनक इति कारकम। क्रिया का जो जनक है, क्रिया का जो पिता है, क्रिया का को जो पैदा करने वाला है उसका नाम कारक है। तो क्रिया को जो पैदा करेगा वह कारक है, वो तो कर्ता इत्यादि सब क्रिया को पैदा करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया के सिद्धि में, क्रिया को पैदा करने वाला मतलब हुआ कि क्रिया को जो पैदा करता है, अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये जो है ये क्रिया के सिद्धि में सहायक है, क्रिया को सिद्ध करने वाला है। इसलिए कहा कि क्रिया या निर्वर्तकम इति कारकम, क्रिया को जो निर्वर्तक है, क्रिया को जो बनाने वाला है, क्रिया को जो सिद्ध करने वाला है उसका नाम कारक है, अर्थात क्रिया के सिद्धि में जो सहायक है वह कारक है। तो यहाँ पर कारके की जो अनुवृत्ति आ रही है इसी से पता चल गया कि क्रिया या सिद्धौ ये उपलब्ध हो जाता है। तो क्रिया या सिद्धौ यह स्वतंत्र या क्रियाया सिद्धौ, ये कारके का कारण आ गया। तो क्रियाया सिद्धौ स्वतंत्र अर्थात प्रधान कर्ता कारकम स्यात्, कर्त्री कारकम स्यात्। क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र है, क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है, क्रियाया सिद्धौ क्रियाया जनने यह स्वतंत्र तत्कारकम कर्त्री संयम स्यात्। क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र है, प्रधान है, उसका नाम कारक है। तो क्रिया के सिद्धि में स्वतंत्र कौन स्वतंत्र है? तो ये कर्ता के विवक्षा के ऊपर, सॉरी वक्ता के विवक्षा के ऊपर निर्भर है कि वह उसकी क्या विवक्षा है। वह यदि वक्ता की इच्छा है कि देवदत्त असिना दारुम छिन्नति, तो वहां पर देवदत्त को कर्ता बनाना चाहता है। क्रिया की छिनत्ती क्रिया की सिद्धि में, काटने क्रिया की सिद्धि में प्रधान देवदत्त को कहना चाहता है, परंतु असी छिनत्ती में यहाँ पर काटने क्रिया के द्वारा कुल्हारी को कर्ता बनाना चाहता है, इसलिए उसकी प्रधानता होगी, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, इसलिए असी छिनत्ती ऐसा हो गया। ऐसे ही देवदत्त ओदनम पचती, तो देवदत्त स्थाल्याम ओदनम पचती, देवदत्त जो है स्थाली में, डेचकी में, हमारे यहाँ पर स्थाली को डेचकी कहते हैं, देवदत्त जो है स्थाली में डेचकी में जो है चावल बनाता है। तो वहां पर इच्छा हुई कि देवदत्त को कर्ता करने की, और क्या कहते हैं कि स्थाली को अधिकरण करने की, इसलिए देवदत्ता स्थाल्याम ओदनम पचती कर दिए। परंतु अब कर्ता वक्ता की इच्छा है कि हम जो है स्थाली को ही कर्ता बना दें, तो स्थाली पचती, स्थाली पकाता है, इतना वह पतला है, इतना वह तीक्ष्ण है कि वह स्थाली तुरंत पका देता है। तो कहने का अभिप्राय है ये स्वतंत्र जो प्रधाना है, इसी से पता चला कि स्वातंत्रेन विवक्षते या स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थः क्रियायाः सिद्धौ स्वातंत्र, स्वतंत्र मन यह स्वतंत्र यह प्रधानः, अर्थात स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थः, मुख्य रूप से जो विवक्षित अर्थ है उसका नाम कर्ता है। तो यहाँ पर कर्तार्थ में आया है, तो नी नूल हो गया, यहाँ पर ल की हलंत्यम से संज्ञा है, ण की चूटू से संज्ञा है, प्रत्यादि चूटू इतोस्त, प्रत्यय के प्रत्यय से आदि चूटू इतोस्त, प्रत्यय के आदि चवर्ग टवर्ग वो इत है, और ल की हलंत्यम से, इसलिए तस से एक साथ ही संज्ञा करके या अलग अलग से भी, पहले ल की संज्ञा कीजिए फिर तस लोपादर्शनम लोप कीजिए, फिर जो है आप जो है ण की संज्ञा कीजिए चूटू से, फिर तसलोपादर्शनम लोप कीजिए, या एक साथ कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बच गया वी नी वु। अब उ को मान करके नी की अंग संज्ञा है, यस्मात प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, यस्मात धातु वा प्रातिपदिकात वा प्रत्यय विधीयते तस्मिन प्रत्यये परतः तदादि अंगम भवति। जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है, तदादि अंग होता है। तो यहाँ पर नी धातु से नूल प्रत्यय का विधान किया है, तो उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की जो है नी जो तदादि है इसकी अंग संज्ञा हो गई। और तदादि का अर्थ भी हमने बताया था, दो समास है, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तस्य आदि ही तदादि ही, उस प्रकृति का आदि, धातु का आदि या प्रातिपदिक का आदि। तो यहाँ पर नी जो धातु है इसका आदि है ना, और दूसरा समास है कि तदादि ही आदि यस्य, उस प्रकृति का आदि, उस धातु का आदि जो न, वह आदि अवयव है जिसका प्रत्यय के परे रहते। तो यहाँ पर उ प्रत्यय के परे रहते तदादि जो है नी है उसके, उस जो है नी की जो है माने नी जो है तदादि हो गया पूरे समुदाय, और उसका नाम अंग हो गया, और अंग होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में, इस अंगस्य के अधिकार में हमने क्या है कि नी जो है अचोय नीति से इस नी की ई की वृद्धि की है। तो यहां पर देखिए हम जो है यहां पर अंग संज्ञा के अधिकार में वु को भी कार्य प्राप्त हो रहा है, और अंग संज्ञा के अधिकार में नी को भी कार्य प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से किसको किया जाए? अष्टाध्याय के सप्तम अध्याय का पहला सूत्र है शायद युवोर नाकौ, उससे वु को अक भी प्राप्त हो रहा है, और अचोय रीति से नी के ई जो है उसको वृद्धि भी प्राप्त हो रहा है। तो इसमें किसको करें? यदि हम वु को अक कर देते हैं, वु को अक कर देते हैं तब भी नी को वृद्धि प्राप्त हो रहा है, और वु को अक नहीं करते हैं तब भी नी को वृद्धि होगा, क्योंकि वृद्धि होगी। वु को यदि अक कर दिया जाए, जो कि आगे बताऊंगा युवोर्णाकौ से, तब भी जो है ई को वृद्धि हो जाएगी, अक कर दिया तब भी, और नहीं करेंगे तब भी हो जाएगी। तो एक है परिभाषा कि कृताकृत प्रसंगी यो विधि सो नित्य, करने पर भी जो प्रसंग हो और न करने पर भी जो प्रसंग हो वो विधि नित्य होती है। तो यदि हम युवोर नाकों से वो को अक कर दें तब भी नी को वृद्धि है, और युवोर नाकों से वो को अक न करे तब भी नी को वृद्धि है। तो इस आधार पर लग रहा है कि ये नित्य है अचोय नीति। और ऐसे ही यदि उसमें भी घट जाएगा कि यदि नी को अई कर देते हैं तब भी ऊ को अक हो जा रहा है, नी को अई वृद्धि नहीं करते हैं तब भी ऊ को अक हो जाएगा। तो दोनों नित्य की तरह लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर उस तरीके का नहीं है। तो यहाँ पर युवोर नाकौ भी प्राप्त है वो भी किया जा सकता है, अचोय नीति भी किया जा सकता है, परंतु अब इसमें से जो भी है सामान्य रूप से है कि पूर्व से पर बलवान होता है, पूर्व पर नित्यांतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलिह, पूर्व से पर बलवान होता है, पर से नित्य बलवान होता है, नित्य से अंतरंग बलवान होता है, अंतरंग से अपवाद बलवान होता है। परंतु यह भी जो परिभाषा है वहां के लिए है जहां पर एक ही स्थान में दो कार्य प्राप्त हो रहा हो, वहां पर यह है। यदि नी को ही युवोर नाकों से जो प्राप्त हो रहा है वह यदि वह नी को ही प्राप्त हो रहा होता और अचोय नीति से भी वही नी को ही वो प्राप्त हो रहा होता तब कहते हैं कि भाई पूर्व से पर बलवान होता है, परंतु यहाँ पर बला बल की भी कोई बात नहीं है। इसलिए आपको जो करना हो, आप वृद्धि पहले करना चाहते हैं तो वृद्धि पहले कर दीजिए, यदि अक पहले करना चाहते हैं तो अक पहले कर दीजिए। और सामान्य रूप से यदि वैसे बुद्धि में हो कि भाई पूर्व से पर बलवान होता है, इसकी उपेक्षा किए बिना, मैंने उसको उपेक्षा करके कि भाई एक ही स्थान पर तो यहाँ प्राप्त नहीं है, यहाँ पर ऊ को अक प्राप्त है नी को नहीं प्राप्त है, तो ये हम ध्यान में न रख करके वैसे ही हमने कह दिया कि युवोर नाको पहले है, अचोय नीति वृद्धि बाद में है, अचोय नीति तो पर वाले कर दो, तो उसकी आप वैसे भी कर सकते हैं, परंतु वो यहाँ पर न पूर्व पर की बात है न यहाँ पर नित्य इत्यादि की बात है। तो यहाँ पर कोई भी आपको जो इच्छा हो उसको कर दीजिए कि युवोर नाकौ जो है से अक भी कर सकते हैं और अचोय नीति से वृद्धि भी कर सकते हैं। तो हमने कल वृद्धि किया था, तो आइए सबसे पहले हम वृद्धि करते हैं, फिर जो है युवोर नाकौ से अक करेंगे। और इसमें कोई विशेष बात होगी तो फिर हम आगे इस पर और चर्चा कर लेंगे। तो अचोय नीति आप सभी निकाल लीजिए, अचोय नीति हमने जो है बताया था कल निकालने के लिए। तो अचोय नीति में हमने बताया था कि अचह चकारांत पुमलिंग अच षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और यणिति जो है तकारांत पुमलिंग यणिति यणित सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये हमने कहा था। अब कट क्यों रहा, हेलो हेलो हेलो, रुक जाए शायद गुरुकुल में सुनाई नहीं दे रहा है, रुक जाए थोड़ा सा। हेलो कहाँ कटल चले या, चलिए कोई बात, चलिए तो अभी हमारे सामने स्थिति है नी प्लस ऊ, इतना समझ में आ गया ना। हाँ, हम लोग को कट गया था, कल जो पढ़ाया था वही मैंने ये कर दिया है नी प्लस ऊ, हमने मैंने युव नूल प्रत्यय नी प्लस नूल प्रत्यय है कि नहीं, तो नूल का जब लोप इत्यादि करेंगे ल की संज्ञा कर देंगे न की संज्ञा कर देंगे तस लोप से लोप कर देंगे तो वो बचेगा कि नहीं, तो नी प्लस उ है तो उ को मान करके नी की अंग संज्ञा हो गई ना, वो की अंग संज्ञा नी की अंग संज्ञा हुई कि नहीं, और उस अंगस्थ के अधिकार में मैंने बताया कि अचोय नीति से वृद्धि करना है, अंगस्थ के अधिकार में हमने बताया कि अचोय नीति से वृद्धि करना है, यहाँ पर जो है अचोई नीति में बोला कि निकालने के लिए, तो इस पर हमने बता दिया था कि अतः जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है और यण नीति जो है सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, और इसका समास भी हमने कल बताया था कि य च ण च इति यणौ और यणौ इतौ यस्य स यणित, माने जिसका य और ण इत है तो णूल जो है णूल में ण इत किसका है, नी नी प्लस जो ऊ है माने ऊ माने णूल नूल जो प्रत्यय है, तो ये ण जो चूटू से जो इस संज्ञा हुआ है इस संज्ञा हुई है वह किसकी हुई है इस संज्ञा उमने नूल की, नूल प्रत्यय की न जी, नूल की नूल, तो नूल प्रत्यय की यो की इस संज्ञा हुई है, तो इसीलिए नूल प्रत्यय अणित हुआ कि नहीं, तो अणित अणित अणित में बोल रहा हूँ अणित टाठा डाढ़ा ना अणित, नहीं समझ में आया, तो अणूल प्रत्यय अणित है कि नहीं, और अणूल प्रत्यय में ल की भी संज्ञा हुई है उल्लित है, तो मैं अणूल प्रत्यय अणित भी है अणूल प्रत्यय लित भी है, है ना जी, तो लित का यहाँ पर कोई प्रसंग अभी नहीं है, वो स्वर प्रकरण में है, तो इसलिए उसको हम अलग रखते हैं केवल वृद्धि के लिए, तो णूल प्रत्यय अणित है, ये सभी को समझ में आ गया, अणित है अणित, लित को अभी भूल जाइए, अणित अचोय नीति का हम अर्थ कर रहे हैं ना जी, तो णूल प्रत्यय अणित है, समझ में आ गया, और घई प्रत्यय जैसे य है तो वहां पर इत है ना जी, घई प्रत्यय इत था, चौथा जैसे य इत था तो वो घई प्रत्यय इत हो गया, और नूल प्रत्यय अणित है, तो ये हाँ, तो यहाँ पर इति अणिति जो है यणिति है उसको य और ण है तो अलग अलग से दोनों को कर दीजिए, य की सप्तमी आदेश होगा कि इत होगा, प्रत्यय के आदि जो चवर्ग और टवर्ग है उसका नाम इत है, आदेश थोड़े होता है, तो नाम रखता है, यहाँ पर लसक अतिथि का कोई प्रसंग ही नहीं है, यहाँ पर चूटू का प्रसंग है, चूटू को क्या है, अब ये तो देखिए ये हमने पढ़ाया हुआ है, इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, उसको या तो प्रथम वृत्ति देखिए, मैंने ये कहा था कि इसका इसको मैं घोल घोल करके पिलाया था कि चूटू सह प्रत्यय से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति किसकी आती है कैसे आती है सब हमने बताया, इस पर तो चिंतन करने की आवश्यकता है कि प्रत्यय से जो है अनुवृत्ति आ रही है और आदि की अनुवृत्ति आ रही है, आदि टूटवा से आदि की अनुवृत्ति आ रही है, सप्रत्यय से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या रहेगा, प्रत्यय से आदि चूटू इतौ स्तः, प्रत्यय का आदि अवयव चवर्ग टवर्ग इत होता है, उसका नाम इत होता है, तो यहां पर नूल प्रत्यय है, इसका आदि टवर्ग है, नूल में न टवर्ग है कि नहीं, तो इसलिए उसका नाम इत हो गया, और इत होने से तस्य लोपस्य से लोप हो गया, तस्य लोपस्य लोप हो गया, और ल जो है हलंत्यम जो है अंतिम हल की संज्ञा होती है, ल की संज्ञा हो गई हलंत्यम से और तस्य लोपस्य लोप हो गया, तो वो बच गया, तो इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, समझ अब तो मैं अचोय नीति की व्याख्या कर रहा हूं। अणूल जो है नित्य प्रत्यय है ना जी। तो यहां पर यणिति जो है, यणिति जो है तो यणिति में य और न है, दोनों के साथ इत को जोड़ दीजिए तो इत और नित दो बन गया कि नहीं। अचोय नीति अष्टाध्याय सामने है कि नहीं पहले बताइए, अष्टाध्याय सूत्र सामने है कि नहीं, यदि नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा। हाँ तो अष्टाध्याय में क्या सूत्र है जो मैं अभी बोला हूं निकालने के लिए, क्या सूत्र है बताइए। तो अचोय नीति में य और न दो सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो दो सुना, मैं बोला कि द्वंद के एक नियम सिद्धांत बता दिया हुआ हूं कि द्वंद के शुरू में द्वंद के अंत में जो भी शब्द सुनाई देगा वो द्वंद के सभी शब्दों के साथ संबंध रखेगा। तो यहां पर य च ण च यण और यण इतौ यस्य अणित, तो यहां पर इत का सम इत जो है य और न के अंत में सुनाई दे रहा है, द्वंद के अंत में सुनाई दे रहा है, तो इत का संबंध य के साथ भी है और इत का संबंध न के साथ भी है। तो अब इसको यदि और तोड़ दें तो हम जब दोनों के साथ संबंध करेंगे तो इत और नित कह सकते नहीं, य के साथ इत जोड़ दिए तो इत हो गया और न के साथ इत जोड़ दिए तो नित हो गया। हो गया कि नहीं, इत और नित हो गया ना, अलग अलग तोड़ देंगे तो। अब उस इत का सप्तमी क्या हो जाएगा, इति। इत का सप्तमी क्या होगा, इति। और नित की का सप्तमी क्या होगा, नित। बस तो अर्थ हो गया इति नीति च परतः, ये प्रत्यय है। इत और नित को कि अंग संज्ञा तभी होती है जब प्रत्यय हो, प्रत्यय के बिना तो अंग संज्ञा हो नहीं सकती और अंग के अधिकार में, हालांकि प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार यहां नहीं है, वो तो पंचम अध्याय तक ही है, परंतु अंग संज्ञा होगा ही तब जब प्रत्यय होगा बाद में, इसलिए प्रत्यय का अपने आप आक्षेप हो गया, प्रत्यय का आक्षेप अपने आप हो गया, तो इसीलिए अर्थ हो गया इति णिति च प्रत्यये परतः। भले सप्तमी का जो है अर्थ कीजिए, पंचमी नहीं है यहां पर, इसलिए पंचमी के बाद सप्तमी, तो यहां पर सप्तमी इति णिति च प्रत्यये परतः। इतना समझ में आ गया, अर्थ करते समय इति णिति च प्रत्यये परतः, तो सप्तमी के बाद क्या लिखेंगे करेंगे, सप्तमी के बाद क्या अर्थ में होगा, मैंने पहले बताया हुआ है, आंख मूंद करके सभी विद्यार्थी समझ जाएंगे, स्काइप वाले भी कॉन्फ्रेंस कॉल वाले भी, कि क्रम से, हालांकि अभ्यास करने के लिए बाद में तो कहीं पर भी कुछ रखिए कोई ऐसी बात नहीं है जब योग्यता बढ़ जाएगी तो, परंतु अभी वर्तमान में आप जो है क्रम ये रखिएगा, पहले पंचमी, उसके बाद सप्तमी, उसके बाद षष्ठी, उसके बाद प्रथमा। यदि पंचमी नहीं है सूत्र में तो फिर सप्तमी, फिर षष्ठी, फिर प्रथमा, वो क्रम से चलेगा। तो यहां पर सप्तमी है इसलिए हमने कर दिया है इति णिति च प्रत्यये परतः, कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब जो है षष्ठी लाना है, तो षष्ठी अचह षष्ठी है और अंगस्य का अधिकार है, अंगस्य का अधिकार है, तो अंगस्य और अचह दो हो गया, तो अंगस्य विशेष विशेष्य है और अचह विशेषण है। क्या बताया जी, अंगस्य विशेष्य है, विशेष्य जो होता है तो वो पूरा जो नी प्लस ऊ है, तो ऊ को मान करके नी की अंग संज्ञा है, तो नी अंग को बताया जा रहा है, तो अंग है विशेष्य और अचह है विशेषण। तो जहां पर विशेष विशेष विशेषण समझ में आ गया गुरुजी भाई जी, तो विशेष विशेषण समझ में आ गया, तो अचह है विशेषण, और अंगस्य है विशेष्य, तो जहां विशेष विशेषण है वहां पर येन विधि सदंतस ये संज्ञा सूत्र चला आता है। और वो कहता है कि येन विशेषणेन विधिर्विधीयते तत् विशेषणम् सदंतस्य संज्ञा स्यात्। माने जिस विशेषण के द्वारा विधान किया जाता है वह विशेषण तदंत की संज्ञा करता है, अर्थात विशेषणम् सदंतस्य संज्ञा स्यात्। विशेषण तदंत की संज्ञा करता है, तदंत संज्ञा माने ग्रहण करता है। संज्ञा यदि किसी को नाम कर रखते हैं तो वह नाम तो किसी अर्थ को ग्रहण करता है ना जी, तो संज्ञा माने ग्रहण करता है, तो तदंत को का ग्राहक है। तो अच मतलब हुआ अजंत, अच का मतलब हुआ अजंत, तो अर्थ होगा कि अजंतस्य अंगस्य। तो अब बन गया इति प्रत्यये परतः अजंतस्य अंगस्य, कितना बन गया जी? हाँ, अजंत तदंत विधि हो गई है निजंतस्य के कारण, उससे तो अर्थ बन गया इति णिति च प्रत्यय परतः अजंतस्य अंगस्य। तो यहां पर नी प्लस नूल अर्थात वो णित है, तो उस णित प्रत्यय के परे रहते नी अजंत अंग है कि नहीं, नी में अच अंतावयव है कि नहीं, नी में दो है, नौ है और ई है, ई अंत में है कि नहीं, तो अजंत अंग हुआ कि नहीं नी, तो नित परे रहते अजंत अंग नी है, तो अजंत अंग नी के स्थान में। अब ऊपर से मृजेर वृद्धि जो इसके ऊपर जो सूत्र है अच्व नीति, उससे वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, इससे जो है वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया अजंतस्य अंगस्य। अब जो है वृद्धि भवती, यहां पर वृद्धि जो है अंगस्य में जो स्य संबंध है, ये संबंध का संबंधी वृद्धि है और अंग है, तो उस अंग का वृद्धि के साथ क्या संबंध हो, कोई संबंध जब निश्चित नहीं तो स्थान हो जाता है, तो अजंतस्य अंगस्य स्थाने, ऐसा अर्थ हो गया। तो अजंत अंग के स्थान में, तो नी अजंत अंग स्थान के स्थान में अब वृद्धि हो, तो पूरे अजंत अंग को वृद्धि प्राप्त हो रहा है। इस अर्थ से करना तो हमें ई को वृद्धि है, इसका मतलब है कि अभी और इस अर्थ में कमी है, इसलिए अलुंत्यस्य परिभाषा आ जाएगी। और अलुंत्यस्य परिभाषा कहती है, हमने पहले भी बताया हुआ है कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट, जो षष्ठी स्थान से निर्दिष्ट हो, तो स्थान से निर्दिष्ट जो षष्ठी है उसके स्थान पर यदि कोई आदेश हो तो वह पूरे के स्थान पर न होकर के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, पूरे के स्थान पर न होकर के अंतिम वर्ण अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो यहां पर नी का जो अंतिम अल है ई, उसके स्थान पर होगा, तो अलोन्त्यस्य परिभाषा आ गई और उससे हो गया अंतस्य अलह, ये उपस्थित हो गया और अर्थ पूरा बन गया इति णिति च प्रत्यये परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने वृद्धि भवति, भवति जोड़ दी, अब पूरा अर्थ बन गया। क्या अर्थ बन गया जी? इति णिति च प्रत्यये परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने वृद्धि ही भवति। सभी को समझ में आ गया जी अर्थ? फिर सुनिए, इति णिति च प्रत्यये परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने वृद्धि ही भवति। अर्थ समझ में आ गया? जो ये मैं अर्थ किया, ये अर्थ समझ में आ गया? अंतस्य अल, अल का षष्ठी अल से नहीं होता है, अल का षष्ठी अलह होता है, वाक का वाच का वाचा बनता है, वाचस्य नहीं बनता है। ऐसे अल का अलह बनेगा, लकारांत है, अलंत है, तो अंतस्य अलह स्थान है। समझ में आ गया? अजंतस्य अंगस्य इति नीति च प्रत्यय परतः। नहीं समझेंगे तो हम कितना भी शब्द बोलते रहेंगे, वही लिखते रहेंगे, आप लोग समझ में नहीं आएगा। पहले मस्तिष्क में जो मैं अर्थ किया वो समझ में आया कि नहीं आया? वो समझ में आ गया तो फिर अपने शब्दों में लिख देना। ये जो मैं इतना जो वाक्य बोला हूं, ये जो बोल रहा हूं, ये प्रथमा वृत्ति में या कहीं थोड़े लिखा हुआ सिद्धांत कौमदी में जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं? ये तो एक ट्रिक है। यदि आपको परिभाषा सूत्र आ गया, ये आपको यदि संज्ञा येन वितंत से आ गया, अलंत से आ गया, यदि परिभाषा और संज्ञा सूत्र पर कमांड हो गया तो इसके आधार पर अर्थ हम करते हैं विधि सूत्र का। तो इति णिति च प्रत्यय परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने वृद्धि भवति। समझ गया जी? हाँ, ये जो इस तरीके से मैं अर्थ कर रहा हूं, ये कृपा आचार्य विश्वदेव जी की है। आचार्य प्रद्युम्न जी जब पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, वो जो भी पढ़ाए मेरे मस्तिष्क में सेट हुआ, परंतु उससे भी यदि अधिक जब काशिका वृत्ति में पढ़ा, और उस समय जो उन्होंने हमें, जो मैं गुरु जी का सेवा करता था, तब तक मैं सेवा करता था रात्रि में जब तक वो सो नहीं जाते थे, उनका पैर दबाया करता था, और उस सेवा करने में ही ऐसे ऐसे उन्होंने ट्रिक बताया, जब तक उनको नींद नहीं आती थी हमारे गुरु जी को, आचार्य विश्वदेव जी को, तब तक जो है वो हमें कुछ ना कुछ नई नई चीज बताते रहते थे, क्योंकि उनके उनके पास उनके वाणी पर सरस्वती नाचा करती थी, उनके वाणी पर सरस्वती नाचा करती थी, उनके महाभाष्य जो था, उनके हस्तामल्क बत्ता हाथ में जैसे कोई चीज रखा हुआ हो, प्रत्यक्ष था पूरा महाभाष्य। परंतु समाज इस चीज को समझ नहीं पाया, समाज के लोगों ने इतना कष्ट दिया कि उनकी मृत्यु हो गई। अस्तु, चलिए, तो ये गुरु जी की कृपा है, परमात्मा का तो कृपा है, गुरु जी का, परमात्मा की भी कृपा है, गुरु जी की भी कृपा है, आचार्य विश्वदेव जी की किस तरीके से हमें बताए, और उसी चीज को आप लोगों को बता रहा हूं, तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार मस्तिष्क में आ गया तो फिर आ गया, आ जाएगा। तो यहां पर अर्थ है इति णिति च प्रत्यय परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने वृद्धि भवति। इत और नित प्रत्यय के परे रहते अजंत अंग के अंतिम अल माने वर्ण के स्थान में वृद्धि होती है। तो यहां पर आइए कि हमारी स्थिति है नी प्लस वु, वु नित है, हमने निश्चय कर लिया था, तो उस नित प्रत्यय के परे रहते अजंत अंग नी है, उसके अंतिम अल जो ई है उसके स्थान में वृद्धि हो गई। तो अब प्रश्न है कि वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि रादैच तदभाविता नाम अतद्भाविता नाम आय औ प्रत्येकम वृद्धि स्यात्, माने आदैच तदभावित अतद्भाविता अतद्भाविता आदैच वृद्धि स्यात्, माने तदभावित और अतद्भावित जो आय है इसकी वृद्धि संज्ञा होती है, तो ये तदभावित है, हम वृद्धि शब्द कह करके इसको उत्पन्न कर रहे हैं नायका में, तदभावित है। तो यहां पर नी जो है इसकी जो है वृद्धि, माने आ आई औ का नाम वृद्धि है, तो अब ई में से किसको हो, ई के स्थान पर कौन से वृद्धि हो, आ हो कि ई हो कि सॉरी आ हो कि आई आई हो कि औ हो, इन तीन में से कौन सी वृद्धि हो, तीनों का नाम वृद्धि है, तब यहां पर परिभाषा लगती है स्थानांतरतम। स्थानांतरतम का अर्थ है कि प्रसंगे सती, स्थाने सती माने प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्। जब प्रसंग हो, प्रसंगे प्राप्ते माने प्रसंग की प्राप्ति हो, प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है, तो यहां पर ई को आयव की जो प्राप्ति हो रही है तो इसमें आदेश क्या हो, तो सदृशतम जो सबसे अधिक नजदीक हो उसको आदेश करेंगे। तो यहां पर चलिए हम सबसे अधिक नजदीक देखते हैं, ई का पहले देखते हैं जो स्थानीय है। तो स्थानीय जो आदेश है आयो में से कोई होगा अन्यतम, और ई जो स्थानीय है तो स्थानीय का स्थान क्या है, मैंने ई का स्थान क्या है, तो इचु यशा तालव्या। इवर्ण चवर्ग यकार शकार ये तालव्य वर्ण है, तालु से बोले जाते हैं, तो ई का स्थान है तालु। अब जो है चलिए जी आयो में चलते हैं, आ का स्थान है क्या, अकुह विसर्जनीय कंठ्या, मैंने अवर्ण कवर्ग हकार विसर्जनीय जो कंठ वर्ण है, कंठ से बोले जाते हैं, तो यहां पर वैसे ही वह तालु है, ये कंठ है, कोई तालमेल ही नहीं है, इसलिए आ तो अपने आप ही हट गया, ई से बहुत दूर है आ। अब चलिए आगे ऐ और औ पर चलते हैं, ई का स्थान है तालु, ऐ का स्थान है एदै तौ कंठ्य तालव्यौ। ए और ऐ जो वर्ण है कंठ तालव्य वर्ण है, कंठ और तालु से बोले जाते हैं, कंठ और तालु से बोले जाते हैं, तो ई का स्थान तालु है, इसमें कंठ विशेष है। अब चलिए औ को देखते हैं, तो ओ दौ तौ कंठ्योष्ठ्यौ, तो ओ दौ तौ कंठ्योष्ठ्यौ, ओ और औ जो है कंठ और ओष्ठ्य स्थान है, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो ऐ में भी कंठ था और औ में भी कंठ है, तो कंठ कंठ दोनों में बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है, परंतु ऐ में तालु से तालव्य भी है वह, और यहां पर ये ओष्ठ है, तो वो दोनों में भेद है, ओष्ठ और तालव्य में कोई मेल ही नहीं। तो अब ई के साथ अत्यंत नजदीक कौन है बताइए, ऐ है कि औ है, बताइए बालबोध जी, ऐ है, ऐ है। रमन जी आपको समझ में आया, बहुत जोर से आवाज भर रहा ठीक से नहीं थी सर। कौन सी आवाज भर रहा है? अरे वो लगातार। अच्छा, तो उसको पास बोलिए आने के लिए, और आप समझ लीजिए उन सबको समझा दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर ई के अत्यंत नजदीक क्या है, ऐ है कि औ है, ऐ है, तो इसलिए यहां पर नी को ई को ऐ हो गया, बन गया नई, क्या बन गया जी, नई, और फिर प्लस ऊ है, और इस ऊ को मान करके नई की अंग संज्ञा है ही, यस्मात् प्रत्यय विधि सारे प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में, इस अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है युवोर नाकौ, निकाल लीजिए युवोर नाकौ, ये सप्तम अध्याय का पहला पाद का पहला सूत्र है, युवोर नाकौ निकाल लिया, चलिए जी युवोर नाकौ, तो हमारे सामने स्थिति था नई प्लस वो, ये था, तो नई प्लस वो, अब वो को मान करके नई की मान नी की तो अनुसंज्ञा है ही, और अंगस्य के अधिकार में युवोर नाकौ है, तो चले पहले पद छेद करते हैं और विभक्ति करते हैं, युवोह, युवोह जो है वुकारांत पुमलिंग युवु शब्द, युवु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, उकारांत माने यु और वु है, तो उकारांत पुमलिंग युवु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और अनाकौ अकारांत पुमलिंग अनाक शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, ये हो गया पदच्छेद अनाको, अनाको अकारांत पुमलिंग अनाक शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और युवु जो है उकारांत पुमलिंग युवु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन समझ गए। अब इसमें समास है दोनों में समास है युवो में भी समास है अनाको में भी है तो युवो में समास है युश्च वुश्च इति युवु युश्च वुश्च इति युवुः पुंलिंग करेंगे तो और यदि आप नपुंसक लिंग करेंगे तो युवु का युव ही रहेगा नपुंसक भी कर सकते हैं शब्द रूपम का विशेषण बना देंगे कोई ऐसी बात नहीं है तो युश्च वुश्च इति युवु या युश्च वुश्च इति युवुः तस्य युवोः इतरे मैंने सॉरी समाहार द्वंद समास हो गया युश्च वुश्च इति युवुः तस्य युवोः इतरे तरयोग द्वंद ओ फिर गलती में बोल दिया मैंने समाहार द्वंद समाहार द्वंद क्योंकि युवो दो है ना इसलिए मेरे मुख से निकल जा रहा युश्च वुश्च इति युवु तस्य युवोः समाहार द्वंद समास है समझ गया जी यु और वु बस ये हो गया समाहार द्वंद किसे कहते हैं उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद जिस समास में दोनों पद के माने प्रत्येक पद के अर्थ की प्रधानता उसका नाम द्वंद है तो यु की भी प्रधानता है वु की भी प्रधानता है तो यु और वु ये और अनाकौ इसमें भी समास है अनश्च अकश्च इति अनाकौ ये इतरेतर योग द्वंद है अनश्च अनश्च अकश्च इति अनाकौ ये इतरेतर योग द्वंद है अनश्च अकश्च अनश्च अकश्च इति अनाकौ इतरेतर योग द्वंद हो गया समझ गए पदछेद विभक्ति और समास समझ में आ गया अन और अक ये तो अब जो है युवो षष्ठी है अंगस्य का अधिकार है तो अंगस्य युवो अनाकौ ये है तो यहां पर अब ये बताइए अंगस्य वु को मान करके नी जो है नई जो है नी जो है उसकी अंग संज्ञा हुई है और वो नई के बाद में ऊ है तो बताइए अंगस्य क्या है यहां पर जो है अंगस्य जो है अंग तो है नी और उस अंग का संबंधी है वु है कि नहीं जी अंगस्य जो है वो अंग जो है उसमें संबंध है उस संबंध का संबंधी है अंग भी और वो भी उस संबंध का संबंधी अब यहां पर जो है यहां पर अंग भी संबंधी है और अंग का संबंधी वो भी है जैसे मैं आपका भी संबंधी हूं और आप हमारे भी संबंधी हैं तो यहां पर अंग का संबंधी है वो और उस वो को अक करना माने उ को अक आदेश करना है तो यहां पर अर्थ क्या हो गया कि अंग के संबंधी क्या अर्थ हो गया जी अंग के संबंधी यू और वु के स्थान में अन और अक आदेश होते हैं माने अंगस्य संबंधिनः अंगस्य संबंधिनः युवोः अनाकौ भवतः यह हो गया अंगस्य संबंधिनः युवोः अनाकौ भवतः समझे जी अंगस्य संबंधिनः युवो अनाकौ भवतः क्योंकि अंग का संबंधी है वो अंगस्य में जो स्य जो षष्ठी है वह संबंध है उस संबंध का संबंधी है अंग और वो, और ये न अवयव अवयव अविभाव तो संबंध है ही नहीं, वह अंग का अवयव नहीं है वो, और वो का अवयव नहीं है अंग, और अंग का स्वरूप नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। इसका मतलब नहीं है कि अंग के स्थान में ऐसा कर देंगे कि अंग के स्थान में तो नहीं होता, नहीं है वो के स्थान में होता है। तो बस अंग के संबंधी, अंग के संबंधी ऐसा अर्थ करेंगे। तो अंगस्य संबंधिनः युवोः स्थाने, युवो माने अभी क्या बताया था, यू और वो, युवो का हमने समास क्या किया था, हाँ तो युवो माने यू और वो के स्थान में, यू के स्थान में और वो के स्थान में, हाँ वो माने वो तो समास किया, युश्च उश्च माने यू और वो, हाँ तो वही बड़ा तो है नूल में जो वो बचा है ना, जो वो यार वो माने माने बू समझ लीजिए, बू यदि आपको वो सुनाई दे रहा हो तो वो, यहाँ पर फर्क कर देते हैं ब में और व में, वी में वी वो वो, तो यू और वो, अब समझ में आया, हाँ तो यू और वो के स्थान में क्रम से यथासंघ मनोदय समान परिभाषा आती है, उससे क्रम से यू के स्थान में अन और वो के स्थान में अक, ये आदेश होते हैं। तो अर्थ हो गया कि अंग संबंधिनो, अंग के संबंधी, अंग के संबंधी यू और वो के स्थान में क्रम से अन और अक आदेश होते हैं। समझ में आया जी, अंग संबंधिनो युवो स्थाने यथासंख्यम, इसमें जोड़ दीजिएगा यथासंख्य मनोदेश समानम परिभाषा आती है, तो यथासंख्यम अनाकौ भवतः माने अन अक इत्येतौ आदेशौ भवतः, ये अर्थ हुआ कि अंग संबंधिनो युवु अलग करेंगे तो अंग संबंधिनो युवु इत्येतयो स्थाने यथासंख्यम अन अक इत्येतौ आदेशौ भवतः, ये उसी का हो गया विस्तृत व्याख्या हमने जो बताया सूत्रार्थ के आधार पर, सूत्र के आधार पर कि अंगस्य संबंधिनो युवो स्थाने संबंधिना युवो स्थाने अनाकौ भवतः, माने अंग के संबंधी यू और वु के स्थान में क्रम से यथासंख्यम माने क्रम से अन और अ का आदेश होते हैं। फिर बोल रहा हूं अंगस्य संबंधिनो, सॉरी संबंधी, संबंधी का षष्ठी संबंधी न होगा ना जी, तो अंगस्य संबंधी न युवो स्थाने यथासंख्यम अनाकौ भवतः, माने अंग के संबंधी यु और वु के स्थान में संख्या क्रम से अन और अक होते हैं, अर्थात यु के स्थान में अन और वु के स्थान में अक, ये आदेश होते हैं। समझ गया जी भाई जी, नहीं नहीं अहिरे बार नूल है, आप ये बताइए पहले कि आप नूल में क्या लोप किए, बचा क्या, तो का लोप कर दिए, और किसको लोप कर दिए, तो बचा क्या, बचा क्या बताइए, वह ह्रस्व उकार वो बचा कि नहीं, तो उ कहां से हुआ, नहीं के बाद उ कहां हुआ, नहीं के बाद वो हुआ ना जी, या नी के बाद वो हुआ ना, नहीं समझ में आया, तो यहां पर आप घटाइए नी जो अंग है उसके संबंधी जो वो है, नी जो है उसके संबंधी जो वो है उस वो के स्थान में अक आदेश हो गया, तो हो गया नई प्लस अक, नहीं समझ में आया? नहीं प्लस अका हुआ। अच्छा जी, यहां पर मुझे एक विचार आया, वो आपको मैं बता दूं। यहां पर का पहले किसको करें, पहले वृद्धि करें कि पहले वो को अक कर दें? तो अभी मेरे मस्तिष्क में क्लिक किया कि देखिए वो को अक, वो को साक्षात वो उच्चारण करके साक्षात जो अक कर रहे हैं, परंतु अचोई नीति जो है अजंत अंग, तो अजंत अंग तो बहुत सारे हैं, अजंत अंग तो बहुत सारे हैं, परंतु वो तो बहुत है। अजंत अंग तो केवल नहीं नहीं मिलेगा, और भी मिल जाएगा अजंत अंग, परंतु वो तो वो ही मिलेगा। इसलिए आप इसको जो है अंतरंग मान करके, अंतरंग मान करके बहवापेक्षम बहिरंगम अल्पापेक्षम अंतरंगम, या जो अंतरंग भीतर का जो कार्य है, तो यहां पर वो को अक ये अंतरंग मान करके यहां पर ऊ को पहले अक कर सकते हैं। तो वृद्धि से पहले आप नूल जो है उस वो प्लस नी है, तो वृद्धि से पहले आप युवोर नाको कर दीजिए जो भी हमने बताया, और नी अक कर दीजिए, और उस अक को मान करके नी की अंग संज्ञा करके अचोई नीति से वृद्धि कर दीजिए, तो ये थोड़ा ठीक ज्यादा जचता है हमें। अभी अचानक क्योंकि मस्तिष्क में क्लिक किया कि अंतरंग मान करके, क्योंकि युवोर नाको पर हमने व्याख्या जब किया तो साक्षात मेरे मस्तिष्क में आया कि वो साक्षात यहाँ उच्चरित है, इसलिए यहाँ पर युवोर नाको पहले कीजिए और अचोई नीति वृद्धि मैंने वृद्धि बाद में कीजिए। समझ में आया? क्योंकि वो साक्षात कह दिया। अब जैसे मान लीजिए आप गुरुकुल में कहेंगे ब्रह्मचारी इधर आओ, तो कोई भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और कहेंगे बालबोध इधर आओ, तो बालबोध ही आएगा कि दूसरा भी ब्रह्मचारी आएगा? बताइए क्यों बालबोध क्यों आएगा? हाँ, बालबोध इसलिए आएगा क्योंकि बालबोध का आपने साक्षात उच्चारण किया है। ब्रह्मचारी तो बालबोध भी है, ब्रह्मचारी तो, और जब भी ब्रह्मचारी कहेंगे तो कोई भी आ जाएगा। इसलिए नी जो अजंत अंग है, अजंत अंग तो केवल नी ही नहीं है, तो कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए उसकी अपेक्षा वो जो है युवर नाको वो यु और वो साक्षात है, इसलिए पहले अंतरंग ये हो गया, और अंतरंग होने से यहाँ पर जो है वो को पहले अक कर दीजिए, नी प्लस अक, और अको अक को मान करके अंग संज्ञा करके अचोई नीति से वृद्धि कर दीजिए। समझ गए? हाँ, जो पहले वाला उसका उल्टा कर दीजिएगा, तो नई प्लस अका हो गया। अब जो है नई प्लस अका, अब इसको जो है एचओ आवसन आई को आई करना है, तो वो संहिता के अधिकार में है, तो संहिता किसे कहते हैं ये सब जो है हम अब कल आपको बताएंगे। अब समय हो गया है, एक मिनट केवल बाकी है। किसी को भी यदि प्रश्न पूछता हूं, पहले स्काइप वाले से पूछते हैं, यदि आपको, यदि स्काइप में जो भी हैं उनको यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोगों में से कोई भी। राज भल्ला जी, जय जी, स्वाति बहन जी, वासुदेवन जी, कोई भी यदि प्रश्न पूछना चाहे, किसी के पास कोई प्रश्न है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई है? यदि नहीं है, हाँ जी बोलिए। आचार्य जी मैं हूँ, कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है अभी तो। अच्छा, कोई डाउट नहीं है, समझ में आया? अच्छा से समझ में आया, सभी समझ में आया पूरा। अच्छा जी, वासुदेवन जी आपको क्या शंका है बोलिए। अंगत संबंधी अवयव संबंधी तो अंग का अवयव तो नहीं है ना जी? अंग का अवयव है क्या? नहीं, अंग संबंधी संबंधी शब्द वो अनुवृत्ति से नहीं आता है ना? अर्थ अनुवृत्ति से कैसे आएगा? ये तो अपने आप ही ये जो है ऊहा से पता चलता है ना जी, ऊह करना, क्योंकि जब ही संबंध है अंग का मने मने यहाँ पर अंगस में षष्ठी है तो उस संबंध का संबंधी जो है अंग भी है और वो भी है ना जी, वो षष्ठी है इसीलिए आप संबंध अर्थ कहते हैं। हाँ, इस संबंध के कारण ही तो संबंधी है। जब दो व्यक्ति होता है पिता पुत्र में संबंध है तभी तो दो पिता पुत्र दोनों संबंधी है एक दूसरे के, तो उस संबंध के आधार पर ही संबंधी हो गया, इसलिए हम अंग अंग से संबंधी न ऐसा अर्थ कर दिया। अच्छा, हमको पता नहीं लगा था कि कैसे वो अर्थ लेते हैं। अब पता चल गया। हाँ जी, चलिए जी, और किसी को कोई शंका तो नहीं है, मंत्र पाठ करें। चलिए जी, मंत्र पाठ करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। पता नहीं अनंत जी जुड़ नहीं पाते हैं, शायद कहाँ हैं, कहीं होंगे जहाँ इंटरनेट नहीं लग पा रहा होगा। कोई बात नहीं, नहीं होगा। नमस्ते जी, कब तक आएंगे? तो 3 हफ्ते की देख रहे हो। अच्छा, चलिए तो रख रहा हूँ।